Boa tarde. Antes de máis, agradecer o convite para participar nestas xornadas aos organizadores e o público presente a súa asistencia. O tema que vou expor, como saben, ten a ver coa etnografía lingüística. En concreto, co principal aspecto da etnografía lingüística na Galiza, que é o tema das xerias gremiais. Unha xeria é unha linguaxe especial caracterizada polo léxico, unha variante lingüística que o que ten de diferente respecto á lingua común é o léxico. Estas xerias eran secretas, quero dicer, apenas ensinadas aos iniciados. Se eu dicer Baril Tardufa para tutomes, Baril Amecidos, Arromenazón, Tacantufáxegos, Naceiros, Riantes, Topaguainas, Xingreiros, Andoliantes dos Maquinos, probablemente ninguén entenderá o que dixen, porque é barallete, en concreto o barallete dos afiadores e outros ambulantes das comarcas de Ourense, Caldelas, Maceda e algún outro concello máis desa zona. Acho que, como se pode comprobar, é totalmente críptico, senón unha aprendizaxe previa. O primeiro que gostaba de explicar ou de justificar é o termo xiria. Para moitas persoas é un termo escuro, tamén críptico, dado que aínda non ten o uso que debería ter en galego. Moitas veces, en vez de xiria, ouvimos xerga, que non é máis que un decalque do español. O termo xiria, como vemos, ten xa certa tradición na lingüística galega, na lexicografía, nos estudos xéricos e nos estudos gramaticais mesmo. Encontramos este termo coa definición de linguaxe especial dun grupo humano, quer dizer, do que en francés chaman argot ou en inglés slang, no vocabulario popular galego-castelán publicado no ano 26 por Filgueira Valverde, Luis Tubío Fernández, Magareños de Greire e Cordal Carús. É un pequeno dicionario e aí aparece o termo xiria, xa no ano 26 é definido co uso que hoxe lle damos. Tamén o encontramos no dicionario da lingua galega de Alonso Estravís do ano 86, é utilizado por gramáticos actuais como Freixeiro Mato ou Manuel Ferreiro, autor dunha gramática histórica galega. Aparece o termo xiria tamén no verbo dos Arguinas, que é a linguaxe especial dos canteiros galegos, tamén eles conservan esta palabra. Compiladores de vocabularios de xirias, en concreto da dos canteiros, utilizan tamén este termo, como Carballo Calero, Solla Varela ou Varela Pose, os tres colectores de palabras dos canteiros, chamanlle xiria. E a etimoloxía desta palabra, segundo Corominas, estaría relacionado coa de xeringonza. Procedería dun suposto xiriga, non documentado en galego-portugués, que viría este xiriga de xeringonza, xiringonza, xiringuía e outras variantes que proceden todas de xergóns, que significa gorxello en occitano. Por tanto, sería unha palabra de orixe provenzal ou occitana. En asturiano existe xiriga, que sería a forma equivalente á galega e exacta o xiriga galego-portugués non documentado de onde sai xiria. É interesante tamén, antes de máis, diferenciar as xirias gremiais de outro xénero de xirias, de outro xénero de argós, utilizando a palabra francesa. Ás veces mistúrase con outro tipo, como as que falan cualquier outro colectivo social ou laboral. Por exemplo, os estudantes, ou a xente agarrada a drogas ilegais, que tamén ten unhas palabras particulares. Ou os adeptos de informática, ou de calquer outro deporte, afición, ou a linguaxe dos médicos, calquera estas son xirias, mas há unha diferencia grande. As xirias gremiais posúen un alto grau de elaboración. En canto que a maioría das xirias populares de outros grupos sociais, o único de que dispón son dun pequeno repertorio de palabras, sempre relacionadas con ese mundo profesional ou os intereses dese colectivo humano, as ideas gremiais teñen palabras para todo. Quer dizer, verten o vocabulario da lingua común a súa fala particular. Eles non exprimen apenas contidos, comunicacións relacionadas coa súa labor profesional, senón coa vida diaria. Teñen, além de moitas palabras, moitos recursos de criación lexical. Isto é completamente diferente a calquer outra xeria. E outra das diferencias é o seu carácter estritamente críptico, esotérico, oculto. Daí todos os recursos que teñen para disfarzar as palabras, para disfarzar a comunicación, e daí que non se ensinase nunca a ninguén que non pertencese ao gremio. O brallete dos afiadores era coñecido só por eles e negábanse a ensinarllo a calquer persoa allea. Mesmo os seus fillos, no caso destes, non pertenceren ao gremio dos afiadores ou dos cordeiros ou outras profesións ambulantes desa zona. Se tiña un carácter crítico e segredo, a súa función, por tanto, era non ser entendidos, como eles mesmos confesaban. Alguns antropólogos teñen discutido se a función principal destas xirias era a críptica, a do segredo, a de non ser entendidos, ou a de signum de grupo. Dado ser unha característica tan especial, que un colectivo humano dispoña dunha forma de falar tan diferente ao resto, sen ser un idioma, e individualizábaos e dáballes unha personalidade, iso é evidente. Mas non criaron a xiria para ter un elemento diferencial do resto da colectividade, mas criaron a xiria para non ser entendidos. E despois de ter esa fala especial, esa fala identifícaos, individualizaos e dálles unha personalidade. A pregunta que intuímos, a pregunta primeira que nos viría, sería de por que non querían ser entendidos, que cousas tiñan a dicer tan importantes para que ninguén pudese entendelas. En parte continúa a ser un misterio, dado que estas xerias foron criadas hai séculos. E non coñecemos as circunstancias concretas en que se criaron. Os actuais membros destas xerias, ou exmembros, porque xa moitos deles xa non traballan nestes oficios, mas ainda hai moitas persoas vivas que sí que pertenceron aos gremios e que falaron, nas entrevistas que tiven con eles, a resposta que era que falaban así para non ser entendidos, por exemplo, polos clientes. Os testeiros de Mondariz eran dos gremios en Galiza, que posuían unha xiria, e puñan como exemplo de utilización momentos en que vendían a cesta a alguén que se cadra, sabían que tiña cartos, e un a outro, na súa xiria, comunicaballe que podía cobrar de máis a esa persoa en concreto. Outros membros destes colectivos, destes gremios, dicían que utilizaban para non ser entendido polos xefes, polos patróns, en concretos que traballaban en cuadrilla, os canteiros, albanéis, telleiros. E moi habitualmente dicían que utilizaban tamén diante das mulleres para falar dos seus atributos físicos sen seren entendidos. Isto repetían moito, o cal o principio de investigación despertaba certo interrogante, porque é evidente que ninguén cría unha linguaxe tan elaborada só para ese tema, ¿no? Evidentemente tiña que haber algo máis. Por tanto, temos o termo xiria como termo coloquial, como termo que debe ser normal nun galego correcto, e temos outro que máis técnico, que sería o de criptolecto. Criptolecto referese a unha xiria de carácter segredo, ¿no? Xa nos está indicando que, de entre os numerosos tipos de xirias que hai, estas serían esotéricas, só para iniciados. Son dúas raíces gregas, cripto significa oculto, lectos linguaxe, por tanto, unha linguaxe cifrada, secreta. Como lle chamaban os falantes destas linguaxes especiais? Moitos deles chamabanlle verbo o que eles falaban. É a palabra que, por exemplo, teñen os canteiros para adivinar a súa maneira de falar. Falar o verbo ou falar en verbo. Outros utilizan a palabra latín, que tamén é facilmente deducible de onde ven. Durante moito tempo, a lingua da Igrexa foi o latín. A lingua que utilizaban os padres era o latín, o cal non era entendido máis que polos iniciados, polos que estudaban latín, e funcionaba como unha especie de xiria tamén esotérica dun colectivo profesional. Por tanto, é o razoamento fácil, se os gregos, eso que falan extraño latín, o noso é outro latín. Outros colectivos denominanlle barallete. Ainda que o falar de barallete, as persoas que coñecen algo deste tema normalmente identifican o co que falan os afiadores, há máis xirias en Galiza denominadas barallete, como despois veremos. Barallete probablemente vendo o verbo barallar, confundir. Despois temos outras xirias, outros criptoletos que teñen un nome propio. Por exemplo, a lafrada, dos albanéis de Bueu, que lle chaman así. O lapizarre, que é o dos cesteiros de Mondariz, é que tamén denominan verbo, verbo dos lugardeiros, literalmente xiria dos cesteiros, ou lapizarro. O lainte, lainte, non sei se alguén o ve, mas é unha metátese, dunha palabra que tamén está disposta, de latín. Lainte é unha xiria portuguesa de Castañeira de Pera, no centro de Portugal, e da palabra latín fan unha metátese de lainte. Galramento, que vende galrar, falar, é que é outra xiria portuguesa do centro de Portugal, e da albanéis. Bom, e resumindo en todo o que dixen até agora sobre denominacións, o termo xiria gremial denomina unha linguaxe secreta dun grupo humano que se dedica ao mesmo oficio. Acho que é o momento de apresentar as principais xirias galegas. Galegas ou galego-portuguesas, como despois explicarei. Estas xirias, alén de pertencer a colectivos concretos, pertencen a colectivos de comarcas concretas. O verbo dos arguinas é a xiria dos canteiros galegos. A maioría proceden desas comarcas do parte norte do distrito de Pontevedra, comarcas de Tabeirós, Cotobade, Terra de Montes, con núcleos en Bergantiños, en concreto en Cabana de Bergantiños, outro en Cela, na freguesía de Cela, na Terra Chá, en Lugo, e tamén no norte de Portugal. Esa faixa vermella que se ve ao sul está alén Miño, na marxe sul do río Miño. Son os concellos de Melgaso, Monsón, Valença, Camiña, e todos estes canteiros destas zonas falan máis ou menos o mesmo, con moi pocas variantes. Probablemente existe algún outro colectivo en Galiza de canteiros, além destes que son os que están identificados. A lafrada, cor azul escura, fálase en Bueu por parte dos albanéis deste concello. É unha das xirias que aínda está viva, aínda hai algúns membros deste colectivo que utilizan. O verbo dos cavaqueiros é a xiria dos telleiros do Rosal, na Foz do Miño, aí en cor azul celeste, no concello da Guarda, o Rosal é parte de Oia. O verbo dos chafoutas é a xiria dos albanéis de Tomiño. Apresentei antes outra xiria de albanéis, a dos de Bueu, a Lafrada, son diferentes, a pesar de pertencer ao mesmo colectivo. O verbo dos bugardeiros, ou lapizarro, é a fala especial dos cesteiros de Mondariz. Na Galiza hai máis artesáos cesteiros, máis exclusivamente os deste concello posúen unha xiria propia. Por iso que dicía de que son xirias gremiais, mas tamén locais. O barallete dos grañudos falase na graña, ou falábase polos ambulantes da graña, unha pequena aldea que está no concello de Covelo, próximo á provincia de Ourense. Eran ambulantes que se dedicaban ao comercio de tecidos, cobertores, facenda en xeral. O verbo dos xingreiros, tamén coñecido como barallete dos xingros, é a xería dos músicos de Ourense, da Terra Celanova e do Ribeiro, sobre todo. Hai unha zona marcada en laranxa, que é a zona central, onde todos os músicos desa zona coñecían, e moitos coñecen esta xiria, e despois os concellos adxacentes con influencias, onde tamén hai membros do colectivo. O verbo dos ingreiros está ainda parcialmente vivo, ainda hai rapaces que o coñecen. Falan con menos palabras do que falaban os vellos deste gremio, mas aínda ten algunha vitalidade. Unha xería tamén bastante descoñecida. Procede das bandas de música e das bandas pasou ás orquestras. Hai músicos de orquestras de Ourense que coñecen esta fala e que a utilizan. E finalmente o brallete da chaira. O brallete por excelencia, porque é o máis coñecido, o que divulgou Ben Xosei, que publicou os primeiros traballos, aínda que a primeira colección de palabras e de recollidas do brallete é de Castelao, aínda que non está publicado, e que denomino da chaira, dado que hai que diferenciálo de outros baralletes, e dado que non pertencía a un único oficio. Seguramente reparastes que ese verbo dous sempre vai seguido da palabra coa que se denominan esa xiria os profesionais. Arguínase canteiro, cavaqueiro e telleiro, chafouta albanel, bogardeiro, cesteiro, etc. No caso do barallete desta zona utilizaban non só os afiadores e paragüeiros, como é máis coñecido, mas tamén por outros ambulantes, cordeiros, fabricantes de cordas, capadores, etc. Por iso, chamamos de barallete da chaira, dado que chaira é o termo que eles utilizan para denominar a súa comarca de orixe. Podemos preguntarnos, ou saber a existencia destas xirias, saber que teñen palabras para denominar todas as realidades da vida cotidiana, sabendo que algunhas teñen 100 palabras recollidas, outras 500, outras 1000 e algunha máis de 3000, poderemos preguntarnos de onde saen esas palabras. Bom, teñen diferentes recursos de formación de palabras, enxeñosos para a xente que non tiña formación lingüística e que a maioría eran alfabetos. Os principais recursos de criación lexical son o que denominamos derivación externa, que despois explico que quer dicer, derivación interna, composición lexical e sintagmática, modificación semántica, nomeadamente metonimia e metáfora, empréstimos, algúns galego-portugueses e outros estranxeirismos. Supoño que pode sorprender como hai empréstimos do propio galego nunha xería que pretende non ser comprendida, despois tamén esclarecemos isto. Falaba de dous tipos de derivación, derivación externa e derivación interna. Bom, cando me debrucei sobre estes estudos, do punto de vista lingüístico non había case nada. Había traballos de etnografía, traballos de etnógrafos que fixeran compilacións lexicais, mas non había apenas, non había case traballos de lingüística seria que describesen estas xerias. Por iso era preciso tamén crear unha denominación específica para este xénero de linguaxes. A derivación externa reférese a palabras tomadas da lingua base, neste caso galego, e deformadas con afixos, con sufixos e prefixos. Cun valor, aquí poño naturalizador, quer dizer, para facelas propias da xiria, pero alén de naturalizador, deformador. Por exemplo, cafurrio é o café, en barallete. Collen a palabra café, métenlle un sufixo e fica cafurrio, irrecoñecible. Ainda que poda parecer que cafurrio é facilmente deducible, nun contexto de fala en que utilizan moitas palabras non se entende. Se eu digo a mece cafurrio xirio, xirio, acho que ninguén vai sospitar que aí no medio hai unha palabra que é cafurrio e que quer dizer café. As ve, algunha xirio utiliza prefixos. Menos frecuentemente, porque o uso de sufixos é máis espontáneo, máis lóxico, en canto que o de prefixos necesita máis reflexión, non é tan fácil. Delaca e saca, no verbo dos arguinas. Para quen se xa lingüista ou saiba algo de lingüística, pode chamarle a atención que o uso destes sufixos, ás veces, está relacionado coa clase de palabras. Por exemplo, en barallete, o sufixo que deforma os pronomes é sempre eces. Egoeces son eu, tueces tú, ileces él, eleces ela, nos eces nos, etc. Os numerais en barallete que aí non está, epes, doupes, trepes, seipes, etc. Nos ingreiros, os números fanse con prefixos. Xabrún e un, xabrún a unha, xabrou, xabrés, xabrato, xabrinco, etc. No la pizarra utiliza tamén para os numerais N, os adverbios de lugar, na fala dos telleiros e dos albanéis, utiliza o prefixo su, su riba, su baixo. Estos son apenas algúns exemplos. É interesante porque indica unha pequena reflexión lingüística en xente que non tiñan cualquier formazón. Os afixos poden ser lexicalizadores ou afixos universais ou xerais. Lexicalizadores aplícanse cando se utilizan cunha palabra que todos coñecen, por exemplo, o que dicía de cafurrio. Todos os afiadores coñecen, ou case todos, o termo cafurrio. Está lexicalizado. Mas acontece que moitas veces, cando falan, poden surxir palabras que descoñecen, palabras que non existen na súa xeria porque é unha realidade nova, ou simplemente porque non se lembran. Entón, nese mesmo acto de fala, aplícanlle un afixo, normalmente un sufixo, a esa palabra. Se eu estou a falar agora e non me lembro, estou a falar barallete e non me lembro como se di mesa, pois podría dicir mesumela é o meu interlocutor, que forzosamente tiña que ser outro membro do gremio, xa decifraba a palabra tirando o sufixo. Mesumela sería mesa. Por iso esses afixos denominámoslos universais ou xerais, porque serven para calquer circunstancia. E isto dáse en case todas as xerias. A derivación interna funciona igual que en galego. As xirias teñen palabras propias, mas non teñen gramática. A gramática, con pequenas excepcións, é a da lingua base. No noso caso, o galego, o galego-portugués, nas xirias asturianas o asturiano, nas castellanas o castellano, as francesas o francés, etc. A fonética é a da lingua base, a gramática é a da lingua base. Por tanto, a derivación faise como se fai en galego. Isto permite que a xiria, a partir dunha palabra, poda criar moitas. Por exemplo, temos en barallete oreta, que é agua, oreta é un termo de orixe vasca. Por algún motivo, esta palabra chegou aos afiadores e utilizárona na súa propia xeria para non ser entendidos. Mas unha vez que temos oreta, daqui podemos tirar moitas palabras. Por exemplo, un verbo aplicando a derivación verbal do galego, xa hai oretar, que é chover. Non, oretar pode ser máis cousas. Por exemplo, oretar polos mireus, mireus son ollos, entón oretar polos mireus sería chorar, e así con outros actos fisiolóxicos. Oreteira, fonte, oreteiro, río, oreto, caldo. E chamo a atención sobre oreto, é unha derivación xenérica, utilizando o xénero masculino e feminino. É moi utilizado nas xerias este recurso. Desde un dos xéneros, facer outra palabra coa cal exista algún tipo de relación, mudando apenas o xénero. Esta derivación funciona ben e cría moitas palabras. O funcionamento é case como galego, con algunha peculiaridade propia, mas basicamente como en galego. Este campo semántico continúa, por exemplo, con composición sintagmática. Oreteiro río, o oreteiro largaño é o mar. Chean é carro, chean do gran oreteiro largaño é un barco. Outros máis exemplos de derivación interna, neste caso tomados do verbo dos bugardeiros, que é a fala dos testeiros de Mondariz. Garula, nesta xiria, é uva, pois garuleira vide. Rufo é o lume, rufento é un fósforo. Zurica é peseta, zuriquento, que ten moitas zuricas, portanto, rico. Gandir é comer, gandimento, comida. Caneira é música, caneirante músico, picoeira garrafa, picoeiro xerro, etc. Así por diante. Aquí un músico desta comarca que nos apresenta as composicións lexicais. As composicións lexicais en xeral non son moi abundantes, mas temos algúns exemplos, como en barallete despechenta guainas. Literalmente despechentar e abrir, guaina e casa sería abre casas, e aplícase ao ladrón que rouba nas casas. Anis cava tuellos, literalmente tira testículos, por tanto é o capador, isto é o verbo dos arguinas, a fala dos canteiros. Areona fusca, areona é vaca, fusca negra é o comboio, o tren, no verbo dos arguinas. Isto é parecido àquilo dos filmes dos indios do cabalo de ferro, pois unha cousa parecida. Aguza fuzas, olla caras, é o espello. Isto é o verbo dos chafoutas, dos albanéis, de Tomiño. É interesante porque é a perspectiva do espello, en vez de ser a perspectiva do que olla, en este caso a perspectiva do espello que olla caras cando se lle poñen diante. Estafacopus, mata saus, o médico, no verbo dos ingreiros. Neste caso, esta composición é un decalque da lingua galega, no? De mata saus, unha expresión que existe en casi todos os idiomas, por certa pouco crédito que poden ter os médicos ou algúns deles. Na dentro das composicións, hai composicións, como vimos, orixinais, criadas na propia Siria, hai decalques da lingua base. Estas composicións son con palabras da Siria, mas ás veces hai composicións con palabras da lingua base, do galego ou mistura. Non existe nas Sirias ningún purismo, ninguna busca da enxebreza. Simplemente estentaban non ser percebidos, non ser comprendidos. Por tanto, calquer recurso era bo. Calquer palabra que non se entendese era útil. Tanto tiña se na base era galego, se unha composición galega ou vasca ou o que for, iso non tiña importancia. Composicións sintagmáticas, composicións feitas por dúas bases lexicais. Son moi utilizadas máis que as composicións lexicais. Por exemplo, no verbo dos bugardeiros, o lapizarro, fala dos testeiros, temos o boliaño e o iscariote. Un boliaño é un carro, o iscariote é o ar, entón o carro do ar é o avión. Na orixe destas Sirias, na época en que se criaron, há séculos disso, non existían os avións, por tanto, tiveron que optar por facer esta composición. Gomesende, além dun concello da provincia de Ourense, significa mesa na fala dos testeiros. Pitis pequena, mesa pequena é unha cadeira. Repela é o sal, repela do Brasil e sal do Brasil, azúcar. Morrón é rapaz, home, coime casa, pías grande. O home da casa grande é o presidente da Cámara, o alcalde. Orfo é río, pías grande, río grande, mar. Isto, repito, é a fala dos testeiros de Mondariz, que están moi relacionados tamén con Ourense, porque tiña unha época do ano ambulante en que viñan traballar o ribeiro a vender os cestos que facían mesmo in situ. Outra parte da creatividade destes membros dos gremios ten a ver con criacións de tipo literario, con figuras literarias, nomeadamente metonimias e metáforas. Como algúns exemplos, garlanta, lingua, garlar e falar, entón a que fale a lingua, isto barallete. Chián, xa dixemos que era carro, porque se chama chián, porque chían. Fiaña é a roupa, está feita de fíos. Os calcañeiros son as peugas, umellas, porque van na parte do corpo que o calcañar. Mireus son os ollos, xa que miran. Follato é o guardachuva, porque a tea lembra unha folla. Os follateiros é como se chaman os paragüeiros en barallete. A segunda columna apresenta palabras do verbo dos arguinas. Papilosa é unha carta, está feita de papel. Escamela é a sardinha, que ten escamas. Nalgúnha siria din camoucha, de escama, e xa fica máis oscuro a súa orixe. Moina e zoina é crego. Moina en galego, zoina quer dicir hipócrita, pouco de fiar, e parece que é un atributo que algúns sacerdotes tiñen e aplícase aos padres. Arteleira, bruxa, que ten arte, non? Artificio. Luz é o día, gruño é o porco, porque gruñe. Hai que dicer que algúnas destas palabras repétense en varias xirias, non apenas galegas, tamén asturianas, castellanas, francesas, italianas. Quer dizer, hai algúnas destas palabras que parece que pertencen a un fundo como un pan románico en que se repiten. Gruño é unha delas. Metáforas hai menos. A metáfora é un recurso máis creativo, que precisa máis reflexión. Por tanto, hai menos, pero sempre son máis agradecidas, sempre son máis enseñosas e teñen máis éxito. Cando son inventadas, mantéñense na Siria. Algúnas do barallete, arar, escrever, caruncheiro, carpinteiro, caruncheiro vende caruncho, un insecto que come madeira, grilo, o reloxio, polo ruido que fan, os reloxios antigos tiñan un son, un tic-tac claramente percibible. a rella e o lápis, e arar escrever a rella e o lápis, ou a caneta, a pena, terra ou azúcar, celadeira e a guerra, celar e matar, celazón morte, en da que sorprenda, e celadeira é un lugar onde se morre, por tanto é a guerra, é unha metáfora. Deixantar e esquecer está relacionado con deixar, como realmente deixar algo. Estas son do Barallete, do verbo dos Arguinas, algúns exemplos, saraiba, e o arroz, pola forma, gandir o naifo e limar. Gandir significa comer, o naifo e o coitelo, comer o coitelo, limar. Areona fusca, que xa vimos antes na composición, tamén vale como exemplo de metáfora, e anubrar, esconder. Do lapizarro, que é o verbo dos cesteiros, andoriña e o correo, cachoeira e a garrafa, e ten que ver coa impresión que dá cando botamos auga de unha garrafa un copo, non? Formase unha cachoeira, unha gaiola, unha choupana, e segar, barbear, por pôr en algúns exemplos. Unha das cousas que sorprendeu os primeiros compiladores destas xerias que chamou a atención foi encontrar palabras de outros idiomas. O tanto por cento de empréstimos de outros idiomas é pequeno, mas é rechamante porque son recoñecíveis. Isto fixo que un dos primeiros estudiosos do verbo dos Arguinas, de fala dos canteiros, na década dos 30, ao encontrar palabras vascas, dixo que esta xería tiña que ver co vasco. Debía ser moi patriota, porque non só dixo que tiña que ver co vasco, dixo que tiña que ver co vasco, mas non que viña do vasco, sino que o vasco viña disto, e que a fala dos canteiros era un residuo, era algo que sobrevivía da fala original e a dos galegos antes do latín. Idea, claro, disparatada. Empréstimos do vasco. A propia palabra arguina ven do vasco arguina, que significa o canteiro. Ese é a final, é o artigo vasco, que vai en clítico e quere dicir o canteiro, que eles toman a palabra anteira como canteiro. Ardoa é o viño, mas en Barallete non é viño, é aguardente. É claro o motivo, hai unha relación entre ardoa e a base lexical galega arder. Por iso de significar o viño, así con artigo, porque o A final, o artigo vasco clítico, pasa no Barallete a ser o aguardente, a ardoa. Guiche, que significa pouco pequeno, ven do vasco guiche ou guchi. Vai, que significa sí, no verbo dos Arguinas, e vasco tamén. Chacurro, chaco, do vasco chacur. Tamén foron identificados galicismos, como moi, eu, que se utiliza en lapizarro, no verbo dos Arguinas, ou dos cavaqueiros, en varias xirias, por iso puxen aí reticencias. Vendo francés, moi, mas eles din moi. Cando fixen entrevistas con falantes, antigos falantes destes gremios, o dicerme que eu se dicía moi, observei que aquilo era francés e que se dicía moi. Eles dixeronme que iso será en Franza, aquí se di moi. Isto é unha pista importante para deducir a antigüidade das xerias, a que moi é unha pronuncia francesa antiga. Quer dizer que cando esta palabra chegou a estes falantes, estas xerias, foi na época en que se dicía así. Borna, que é cego en Barallete, tamén ven do francés, borne, que vesgo, virollo. Lapín, que se di no verbo dos chafoutas, os albanéis de Goián, e tamén no galramento portugués, e coello. Motó, do francés mouton, carneiro. Formaxe, fromaxe, queixo. Isto é unha palabra da xiria cuadrasdeña, a xiria de Cuadrasais, que é unha vila de portuguesa fronteiriza con Extremadura, con España, e que durante moito tempo dedicaronse ao contrabando, para contrabando de sobrevivencia. Xera, do francés xer, carne, do Barallete. E os primeiros tamén que se achegaron a estas xirias e que recolleron palabras, encontraron moitos termos de orixe romaní, da lingua dos ciganos. Cando eu comecei a estudar, partindo destas compilacións previas, o número de palabras do romaní eran bastantes, mas con o tempo tiven que rebaixar a lista, xa que moitas destas palabras que se dan como romaní, por exemplo, piltra, cama, non son romaní, son xermanía antiga castellana ou calán antigo portugués. que os ciganos tomaron para a súa lingua e, unha vez desaparecidas a xermanía e o calán, ficaron como o, propias do idioma dos ciganos. O idioma dos ciganos, do punto de vista lingüístico, é interesante tamén, porque estamos ante un idioma que se converteu nunha xiria. Entre as palabras do orixe cigano está quilar, que copular, que ven do romaní quilé. Quilé quer dicir penis. Racha, noite, do romaní rachi. Bato, bata, pai, nai. Lumia, prostituta, que tamén existe na linguaxe marxinal galega, no galego marxinal dos ámbitos urbanos, do calón. Larcha, vergoña. En cigano, el hacha. Ese larcha probablemente un cruzamento cun termo galego, o termo galego larcha, que significa preguiza, e dai ese R que non está no étimo. Outros empréstimos de outros idiomas, encontramos algúns de inglés, poucos, mas algúns como naifa, que coitelo ou faca, en varias xirias, entre ela a dos erguinas da Pobo de Barcín, que son uns canteiros de Portugal, da Pobo de Barcín, que falan parecido, mas diferente, os galegos e os miñotos. Creis, utilizan os ingreiros, os músicos, tolo. Grepe, do inglés grape, uva, utilizan os arguinas, os canteiros de Oliveira do Hospital, un gremio de canteiros do centro de Portugal. Non hai moitas palabras castellanas, mas encontramos algunha como hambrina, que en concreto é andaluz, quer dizer fame. Hai tamén algunhas palabras de orixe catalá, como ruques, burro, berruc, michi, meio, de mich. Algúnha provenzal, poucas, mas de moito uso. Intervar utilízase en moitas xerias con significado entender. É unha palabra de orixe occitana. Algún empréstimo italiano, como nente, que significa nada, non, ninguén, en algúnas xerias, como lapizarro. Unha palabra asturiana, que chumar, que significa beber, que tamén se utiliza en algún calón. E incluso algún latinismo, como magister, mestre, en lapizarro. Dicía que había algunhas palabras do propio galego, o cal chama atención. Ben, son palabras pouco coñecidas, dialectalismos ou palabras da linguaxe marxinal galega, do argot das cidades, do argot medio delincuente. Por exemplo, charpela, que significa cárcere, e iso é galego, mas calón. Lorda, que merda, termo dialectal, non moi usado, entón os membros das xirias utilizano para facer oscura e escura a súa fala. Algúnas palabras do calán de Portugal. O calán de Portugal é o argot marxinal da delincuencia, máis ou menos, de Portugal, e hai algúnas palabras como calmar, bater, estafar, matar. E temos algún termo tamén do Brasil, un pouco representada case toda a lusofonía, como bunda, que nádegas, moito usado no portugués do Brasil. Ainda hai algúns outros recursos para criar palabras ou para deformar as palabras da lingua base. Há metáteses, como lafrar, que significa falar, ou lepros, que significa pelos. Son metáteses, mas case sempre acompañadas de alguna outra deformación. Por exemplo, a inclusión de algún outro fonema polo medio para disfarzar máis. A lafrada, que sería a falada, e a xeria dos albanés de Bueu, utiliza como un dos recursos básicos a metátese, a troca de sílabas e fonemas. Hai algunhas xerias, poucas en concreto, das 29 que estudei, 3, que basean fundamentalmente o seu léxico nas figuras literarias, metonime, metáfora, e nas personificacións. Por exemplo, na Piazão de Unhou, que é unha xeria de Minde, en Portugal, cardadores de lá, o Xan Coelho era o xuís, era Xan, non era João, era Xan. Xan Coelho, xuís. Inácio era o médico. María Queimada, o ardente. Os do Noé, os animais. Os de Arlindo Pessoa, as dívidas. E así por diante. Algúnas son transparentes, María Queimada, pois o Queimada ten a ver coa aguardente, os do Noé tamén. Outros non sabemos o motivo, probablemente ten a ver con personaxes da historia local deste lugar portugués, desta aldeia, porque é un lugar moi pequeno. Está no sul, próximo de Santarém, de Fátima. E agora poño un pouco do uso social do barallete, do uso fora do estrito ámbito xírico, gremial. Esta fotografía representa un cartaz pequeno na casa dun afiador, de Xosé Fernández, que faleceu hai uns meses en Ourense. Ele era natural de Fitoiro, en Chandresa de Queixo. Isto está na súa casa dali e puso na porta isto. O mutilo a reostra zonou de loche pa castrapa. Coa cacheira a reostra chafarotes e trinchanta, xoulou na talona, anicou a pélega, chincou baril, anotou cherpes de cairo. Perdón, amezou baril, anotou cherpes de cairo, amece para felar na guaina no loche. É un pouco a súa vida en resumo. Quere dicir, o rapaz afiador foi da aldea para Castela, coa roda afiou coitelas e tesoiras, durmiu na pousada, deitouse coa criada, comeu ben, gañou diñeiro, de vello volta para morrer na casa na aldea. E ao final pon tradúcese en galego, castelán, valenciano, mallorquín e catalán, porque este afiador esteu moito tempo en Mallorca e aprendeu mallorquín. Despois aproveitou o de valenciano, o mallorquín, catalán, como din algúns que son linguas diferentes, pois aproveitou uno para parecer máis poliglota. Este afiador traballou nas Baleares. É interesante comentar que os afiadores que procedían todos da comarca que vimos antes no mapa, das comarcas do sul do Sil, Ourense, Castro Caldelas, San Xoán do Río, Noguera de Ramuín, toda esa parte, tiñen repartidas a Península Ibérica. A exclusiva do mundo dos afiadores e dos paragüeros que na Península Ibérica tiñan eles. Non había en toda España nin en Portugal máis afiadores que a eles. Calquera afiador que encontremos, que se encontraba, os hai poucos, pola Península adiante, ou mesmo calquer loxa, calquer tenda de afiadores, eran todos originarios de aquí, de Ourense. En Francia había outros afiadores diferentes, por exemplo. Mas na Península Ibérica tiñan exclusiva. E repartíanse a Península por freguesías. Quer dizer, os de Castro Caldelas, por exemplo, costumaban ir a Valencia, Baleares, os de Naguera de Ramuín iban máis a Vigo, o Portugal, os de outras zonas iban a Asturias, os que iban ao norte da península eran máis paragüeros que afiadores, os que iban ao sur eran máis afiadores porque chovía menos. Bueno, podemos isto como pequena introdución ao mundo das sirias. Isto ten aplicacións didácticas, como probablemente os profesores e profesoras, ou estudantes, aspirantes a profesores, poden deducir. Pode utilizarse isto tamén nas aulas de moitas maneiras. Primeiro, o seu propio tema é atraente, non? A presentar algo que é secreto sempre desperta a curiosidade. De facto, se imos a librarías, se imos encontrar unha chea de libros que falan de secretos, de esoterismo, de temas que se presentan como ocultos, máis que se venden e que se publicitan, o cal é unha contradizón. O primeiro que deberíamos saber do tema para transmitilo aos nosos alumnos son os coñecementos básicos. Primeiro, a entidade das sirias gremiais, saber que é unha linguaxe especial propia. Nos libros de texto, nos poucos que aparecen, algúns de secundaria, citanse as sirias gremiais cando se fala das variazóns diafásicas, cando se falan do rexisto coloquial, nomeanse as sirias gremiais galegas, máis misturadas con outros tipos de sirias, como as dos soldados, as dos estudantes, os delincuentes. É importante saber que teñen unha entidade propia, que son algo diferente, non? Polo que dixemos antes da súa complexidade estrutural, e pola súa riqueza léxica e polo seu esoterismo. Despois, é interesante saber cais son as sirias gremiais galegas. Normalmente, nos libros de texto aparecen como moito cinco: o barallete dos afiadores, o verbo dos canteiros, dos telleiros, o dos albanéis de Tomiño, os dos cesteiros, creo que ningún máis. Nunca aparece, polo menos nos libros de texto que eu coñezo, o dos músicos de Ourense, o verbo dos xingreiros. Nunca aparece o barallete dos grañudos, nen a lafrada, ou dos albanéis de Bueu. É importante tamén saber que son xerias, e algunha delas, das principais de Galiza. O Outro erro frecuente ten que ver con a lei de Murphy, que parece que todo o mal divulgase máis. Se consultamos a internet, imos encontrar unha chea de páxinas que transmiten erros copiados de outras. A información verdadeira parece que se divulga máis. Ben, aquí acontece o mesmo. Houve un erro que non sei quen inventou e que se foi transmitindo. Nos libros de texto há moitos erros. Continuamente, eu en galego, por exemplo, todos os anos sorprendome cando encontro no tema da toponimia que me falan de topónimos de orixe árabe como a mesquita, cando en Galiza como mesquitas. Pois é un erro que alguén, alguna vez se lle ocorreu propor esa etimoloxía e se foi copiando sen espírito crítico. Tamén se copia o seguinte, verbo dos arxinas, arxinas con x. Isto é incorrecto. Eles denominan a si propios arguinas ou arginas con geada. Moitos dos canteiros son de zona de geada, por tanto, din arginas. Os primeiros compiladores escribían arginas con g, con ortografía do castellano, para querer dicer arginas. Alguén debeu parecer isto pouco galego, entón, por iniciativa propia, sustituiu o g polo x e inventou arxinas. Inventouno porque non existe. Mas este invento tivo fortuna e foi copiándose uns a outros e hoxe aparece con máis frecuencia que arginas. Por tanto, non se di arxinas, imos chimpalo e pomos arginas, que é a palabra correta, e se sequer congeada, que xa vimos que o seu étimo é vasco. E unha cuarta cousa que deberíamos saber xa de entrada como coñecemento básico é a importancia que teñen para a cultura galega estas linguaxes especiais. Por varios motivos. Primeiro, porque existen e chegan a nós. En toda Europa, polo menos na Europa románica, que o que eu coñezo, existiron xirias deste xénero faladas por gremios semellantes aos nosos. Existiron, mas desde meados do século XX non existen. Non existen, e si existen en Galiza. Por qué? Porque o modo de vida tradicional en Galiza pues chegou até a moi pouco tempo, ¿no? Até hai 30 anos, realmente a vida en Galiza era igual que case que hai 400. Por iso chegaron a nós. Chegaron a nós vivas, ou se podemos entrevistar aínda a falantes de todas as xirias que nomei e máis de algunha outra que non dixen, como Brallete dos Cegos. De todas elas aínda existen persoas vivas que o falaron. E de algunhas delas non só que o falaron, sino que aínda utilizan algo, como dixen dos albanéis de Bueu, ou dos músicos de Ourense. Tamén é un caso excepcional o galego, porque nun territorio pequeno hai polo menos 8 xirias, alén do Brallete dos Cegos, cuxa entidade como xiria independente ou non é dubidosa, mas polo menos 8 nun territorio pequeno. Tamén polo número de termos. Estiven varias veces en Avilés, que é o único lugar onde se fai un congreso anual sobre xirias, e os asturianos orgullábanse de que nas Asturias tiñan 5 ou 6 xirias e algunha con 500 palabras. En Galiza, o verbo dos ingreiros xa ten 500 palabras, mas o Brallete ten 1500 recollidas, o Lapizarro, 1000. O verbo dos cabaqueiros, 3000, e o verbo dos arguinas, aproximadamente 3500. O cal indica a importancia destas falas. É moi descoñecida esta riqueza, que é unha peculiaridade interesante a polo menos coñecer e preservar. No Museo Verbum de Vigo, dedicado á lingua e ás palabras, cando visitei na súa inauguración, que non me quedaron ganas de voltar, había un dos painéis dedicado ás xirias, ao tema das xirias, e non citaba ninguna galega. Non dicían que Galiza é o paraíso das xirias gremiais europeas, polo menos neste momento. Non citaba ninguna. Na candidatura ao Patrimonio Inmaterial da UNESCO, que tivo lugar hai un par de anos e que agora se vai repetir, as xirias están incluídas. En concreto, encargáronme a redixir a parte do relatorio que tiña que ver con ese tema. Por tanto, ese sería o primeiro que teríamos que saber. No ensino da gramática, poderíamos facer moitísimos exercicios lúdicos de xogar coa lingua partindo das xirias, partindo destas cousas, temas relacionados coa metonimia, coa metáfora, coa derivación, coas metáteses, cos empréstimos. Poderíamos xogar a criación de xirias, dándolle aos rapaces e raparigas estes mecanismos. Poderían inventar eles unha fala secreta que probablemente é algo atractivo para eles. E outro xogo que aquí só vou dicir así por riba, que é a vocación, fónica de outras linguas. Para isto sería preciso dispor de vocabularios, que hai poucos publicados, de vocabularios destas xirías. Isto aconteceu, como moitas cosas, fortuitamente. Ás veces, amigos, sabendo que eu estudei estes temas, pues pédeme, ah, por que non nos dis algo en barallete, a ver como soa. E entón eu dixen unha das palabras primeiras que aprendín, unha das primeiras frases que aprendín, que as aprendín do meu avó. Meu avó non era fiador, mas era fillo da fiador. Como non era fiador, o seu pai xa non lle ensinou o barallete, mas o seu pai falaba barallete diante del. E cando se comportaba mal meu avó de neno, meu bisavó dicía, o mutilo a mece fulé, que quere dicir, o rapaz está a comportarse mal. E o mutilo a mece fulé, algunha vez alguén me suxeriu que iso tiña certa eufonía a linguas africanas, a bantú ou a quimbundo, non sei. E, misturando palabras así soltas, pois pode resultar iso. Outra vez dixen en o verbo dos engreiros, querubo meleque, querubo meleque significa que era un cigarro, e tamén ten certa eufonía, certa resonancia africana. Outra, xabrón a frausa, non sei que xuxire, alguén dixo que parecía alemán. Xabrón a frausa, quere dicir unha vez, xabrunga, co prefixo xab, que falei antes, no verbo dos ingleiros. Canea fate, unha hora má, podría ser latín, etc. Serían xogos coa lingua. Poño algúns exemplos de afixazón, exercicios que poderían servir para xogar cos sufixos, para entender os sufixos, por exemplo, en barallete, sufixos deformadores, de prata, pratumela, de gañar, gañutar. Hai tamén sufixos deformadores de verbos, como vemos aquí, saber, sabantar, tu, tueces, aquí, aquí, bis, os adverbios de lugar tiñen este sufixo bis, tarde, tardufa, un, uña, de luña, saia, de laia. Estes últimos son arguinas, cinco de lincos, sitio de litios. Aquí vemos, como además de prefixo, hai un S final, sería unha construcción parasintética. E o que se busca é dificultar máis a interpretación. O interese por ocultar a mensaxe é tan grande que hai algunha xiria que polo medio do discurso meten unha palabra que non significa nada. O sea, quer dizer, a vontade críptica é clara. Se ainda hai alguén que é capaz de decatarse que están utilizando un sufixo ou unha metáfora ou coñece a palabra esta do vasco, pois polo mello ainda hai máis dificultades interpretativas para que toleen e nunca cheguen a descubrir a mensaxe. Tamén serve para facer exercicios coas figuras retóricas como a metonimia. Poño aquí algúns exemplos de metonimia baseadas na acción ou na causa-efeito. Xa vimos o caso de chián, o que chía, que é o carro de bois. As fungueiras é o nariz, porque funga. Mosqueiro é o mel, atrae as moscas. O saltante é o coello. Picone é a costureira, que pica. Xiadeiro é inverno, porque xía. Metonimia de cor, forma ou materia, branca, a neve, branquiño arroz, clara mañá, negriña pulga, redondo o mundo, tamén redondas son as laranxas, moles, as sopas de pan, porque son moles. Metáforas, arada que sabimos, biorta, gravata. Para isto hai que saber o que é unha biorta e tamén serve o exercicio para coñecer léxico galego. É unha atadura que se utiliza para tratar un feixe de palla ou de erva, entón, utilizano como metáfora de gravata. Remo, tanto pode ser un garfo como o brazo, caruncheiro, que sabemos, o carpinteiro, anublar, esconder. E exemplo dunha sinédot que, menos habitual, un troia que un albanel, que tamén se utiliza no calán portugués. Un troia é a tabuiña onde o albanel pon o cal. Bon, brevemente vou a presentar, que en parte xa está feito, vou a presentar o libro. Antes de dizer que tamén, en moitos casos, estas xirias poden, no caso das aulas, no caso do seu día didático, despertar o interese de moitos alumnos. Dada a súa distribución xeográfica, se estamos dando aulas en Ourense, probablemente hai alguén que coñece os afiadores, ou que ten un avó ou bisavó afiador. Eu dei aulas en Pontareas e tiña moitos alumnos de Mondariz. Sabían o tema dos cesteiros, mesmo algúns fixeron traballos cando eu propuse. Quer dizer que pode achegar o alumno a unha realidade familiar a él, co cal sempre desperta máis interese. Brevemente apresento o meu traballo, que en parte xa o fixen falando das ideas até agora. O traballo, o libro que apresento, está baseado na tese de doutoramento reformada, tirando cousas que teñen interese na tese, pero non na publicación para o público. e acrecentando cousas, porque estes traballos nunca se acaban, desde que hai uns anos Lin ATS, há novas informacións, novos dados que conseguín, e mesmo novas entrevistas. O traballo fíxeno partindo de entrevistas pessoais cos sobreviventes destas sirias, no caso das galegas, e con material bibliográfico, no caso das portuguesas, asturianas, leonesas e castellanas. En total estudei 29 sirias completas e outros pequenos vocabularios que chegaron a nós de outras incompletas. A pesquisa bibliográfica tamén foi complicada porque moitos destes vocabularios foron publicados en revistas de etnografía portuguesas ou españolas dos anos 20. Cando non foron referenciadas por ninguén, quer dizer, cando non houve un estudioso antes que a min que a citou, dar con elas é difícil, ás veces case produto do acaso. As internet se tamén axudou, evidentemente, sen internet sería imposible se facer un traballo como este. O traballo que presento no libro ten tres partes. Unha primeira en que se presenta o tema, en que se presenta o problema terminolóxico que xa antes expliquei, en que se propón o termo criptolecto para denominar estas xerias, en que se caracterizan a respeito de outras linguaxes especiais, que se fala da súa funcionalidade, de secreto, de signo de grupo. Aí poño a lenda porque pareceume tamén un elemento etnográfico interesante. Cando entrevistei a esta xente, case todos puñanme, contábanme unha historia que aconteceu na realidade, nunca eles, sempre alguén coñecido, próximo, e que basicamente era así. Estaban nun bar falando da comida e dicendo, pois, a comida está boa ou está má, ou a ver se nos imos empagar, e o empregado do bar, o dono do bar, sorprendentemente coñecía siria, entendeunos, e rifoulles, claro. Ou ás veces a variante, en vez de estar falando da comida, están falando da empregada do bar, dos seus atributos físicos, do ben que está, e de repente a rapariga, ou o pai, ou o home, normalmente o home di, sí, respondelles na propia siria, di, sí, sí, este é moi boa, mas é miña non é vosa, cousas así. A primeira vez que me contaron, inocente, acreditei nela como unha historia real, de facto contábama como unha historia real, e sempre que lle acontecera a un amigo, un irmão, o pai, persoas das cais estaría bastante feo que eu duvidase da súa veracidade. Mas cando me contaron os músicos, despois os canteiros, os afiadores, cando lín bibliografía de xirias asturianas e contaban a mesma historia, deducín por coñecementos de etnografía que estamos ante unha lenda. Hoxe son coñecidas as lendas urbanas, que a xente conta como reais, non? As historias estas da rapariga da curva, do bebé na máquina de lavar, todas estas cosas que nos contan como verdade. As lendas sempre teñen a mesma característica, contanse como certas, aconteceron de alguén próximo a nós, por cal duvidar, o cal non debemos duvidar delas, e teñen unha mensaxe. A mensaxe neste caso é clara. Nos estamos a falar nalgo que ninguén coñece. Probablemente, se falásemos en alemán, aquí ninguén coñece alemán, pero sempre hai alguén que poda saber alemán, incluso chinés, calquer lingua. Mas na nosa seria probablemente estamos confiados, porque quen vai saber a lafrada, ou quen vai saber o barallete, ninguén. A lenda avísanos de que poda haber alguén que nos entenda, por tanto, mesmo así, debemos ter cuidado daquilo que dicemos en público. Eu teño probado a falar barallete en público, ainda non me aconteceu, xa, estatísticamente, hoxendía é bastante improbable que alguén saiba barallete, mas alguén, sen ser afiador, como é o meu caso, pode saber, e aínda así hai que ser prudente cando falamos en público. Ben, nesta primeira parte do traballo tamén refiro aos estudos anteriores, que son escasísimos. Hai estudos de etnógrafos, sobre todo, case sempre etnógrafos amadores, que o que fan é, cando describen a maneira de viver do oficio, pois explican o uso desta xiria e dan un feixe de palabras que recolleron. Alguns incluso chaman a atención sobre o facto de encontrar palabras do vasco, do francés, e os que estudaron máis dunha xeria, pois tamén reparan en que coinciden palabras, mas non explican. Un dos temas do meu estudo, ou digamos o aspecto principal, ou o máis novidoso, é tentar explicar por que tantas palabras en xirias tan afastadas, xeográfica, gremial e mesmo lingüísticamente coinciden. Moitas palabras do barallete encontrámolas en xirias españolas, como a Pantoja. A Pantoja é unha xeria, ademais dunha folclórica, é unha xeria de canteiros de Trasmiera, en Cantabria. E se procurades na internet información da Pantoja, por moito que poñades xeria, canteiros, non sei que, antes da página que credes van aparecer 100 páxinas da vida desta folclórica. E se falades disto con xornalista, de certo que como aconteceu a mí, saí unos titulares. Xornalistas, entendo, claro, co que queren chamar a atención. E unha vez nunha entrevista sobre Barallete, non sei que dixen da Pantoja, e saí nos titulares. Despois había amigos meus que me dicían si que saíra no Faro falando da Pantoja. Dicía, eu, imposible. Pero iso puseron os titulares, non? A Pantoja, latín, non sei que, é até a Pantoja. Ben, como curiosidade dicer que dos estudos anteriores o que eu fixen lingüísticos prácticamente nada, hai apenas só descrizóns de algunha xeria do punto de vista lingüístico, en concreto de tres lingüistas que as describeron, e máis nada. Como curiosidade dicer que a referencia máis antiga que encontrei é do padre Sobreira no século XVIII, que nunha colección de voces galegas que el recolleu cita a palabra barallado, e di que é unha linguaxe especial que utilizan os cordeiros de rocas, e evidentemente o barallete. Despois, no século XIX, a principios do século XIX, Xosé Arias Teixeira de Correa, que é un personaxe bastante curioso, era entomólogo, especialista en insectos, e ministro universal do aspirante Don Carlos a coroa de España, o aspirante dos carlistas, pois este home galego, como os apelidos din, Xosé Arias Teixeira y Correa, fixo a primeira compilación en 1800 e pouco dos Arguinas. Posteriormente, outro padre, o padre Nicolás Bezares, que era sacerdote en Caldas de Reis, nunha freguesía de Caldas de Reis, en 1843 vai compilar outra colección importante. En 1847, un frenólogo e lingüista catalán, Mariano Cubí y Soler, na súa viaxe por Galiza, recolle máis verbas, as palabras do verbo dos canteiros. Ben, só por riba, dicir que ás veces se confunde as ideas gremias co calón, no traballo tamén explico algunhas das diferencias. O calón, o argot, a lingua marxinal, a lingua da delincuencia, que ás veces ten elaboracións moi grandes. As ideas gremiais predomina o carácter crítico, no calón o identitario, maior grau de elaboración nas ideas, correspondencia estrita con o léxico común. No calón, pois, hai palabras daquilo que interesa, nos ladróns, pois, palabras técnicas ou palabras para referirse ao diñeiro, á policía, conceitos dese, pero poucos, pero non termos comuns. Nas xerias hai unha fronteira nitida coa lingua común, é imprecisa no calón, de facto todos utilizamos palabras do calón, e algunha outra cousa máis. Este é un mapa en que se presentan todas as xerias que estudei da Península Ibérica. En vermello están as do ámbito galego-portugués. Reparade como hai moitas máis no noso ámbito, en concreto son 17. En azul están as asturianas, astur-leonesas, porque hai unha no Val de Fornela, territorio históricamente relacionado con Galiza, mas esta xeria ten que ver coas asturianas, o burón do Val de Fornela. En riba hai unha cor naranxa ou amarela que é o tixileiro. O tixileiro falase en Ibia, nunha parte de Ibia se de Gaña. A lingua base é unha transición entre o galego e asturiano, difícil de delimitar, por iso puse unha cor diferente. En cor castaño escura, as xerias castellanas, o que está en Cantabria é a Pantoja. Estas son as xerias de Portugal, a dos cañoteiros, que son canteiros de Viana do Castelo, os erguinas da Pobua de Barcín, Beirís, os contrabandistas da Alberguería Abella, o galramento, o verbo dos oficios de Molelos, os arguinas do Libre do Hospital, canteiros, os contrabandistas de Cuadrasais. Os contrabandistas de Cuadrasais, o número 6, están na fronteira co Val do Xalma, que agora está de moda porque descubriron que ali se fala galego, non sei, cousa que se sabía hai tempo. O Laínte, dos vendedores ambulantes de tecidos de Castañeira de Pera, a Piasou do Niñou, dos cardadores de Minde, e os arguinas galegos e miñotos, o 9, que é unha xeria portuguesa, mas tamén galega, por iso falo de xerias galego-portuguesas, porque neste caso sobrepasan a fronteira. Bom, vou xa ir acabando, aquí tiña algunha información máis sobre a derivación interna, algún aspecto gramatical propio, por exemplo, o sufixo NT, que en canto en galego-portugués apenas é un sufixo masculino, na Siria se utiliza como feminino tamén, e que en galego se utiliza sempre como formador de sustantivos e de verbos, e na Siria tamén desde outros sustantivos. Isto é original. Os sufixos que utilizan para criar palabras de propias palabras da Siria son os do galego, mas ás veces hai algún novo, como morio. O morio non existe en galego, non utilizamos. Existe na fala dos sarguinas. Gandir comer, gandimorio comida. Agoupar casar, agoupamorio casamento. É original. Isto pode non ter importancia, pero para un lingüista ten moita importancia, porque xa é subir un grau, xa non é só léxico, é un aspecto gramatical, aínda que xa pequeno, é algún. Os verbos cavaqueiros utilizan un prefixo con un carácter familiar para criar para o campo semántico da familia. Rulo é pai, surrulo é avó. Chachallo é un sinónimo de pai, chachaiño é o avó. Algún outra máis? Calleu, calloa, é interesante porque é unha formación masculino feminino que existe tamén en galego tradicional. Existe un verbo polivalente único, ser, estar, ter, haber, en casi todas as sirias. Só existe un verbo para estes significados, son verbos da primeira e terceira conxugación, algunha locución adverbial original, como de gran, só quer dizer moito. E na última parte, a segunda parte do traballo, onde dicía, é unha descripción das sirias, un traballo de descripción lingüística bastante pormenorizado destas 29 sirias, explicando os procedimentos. É unha parte que ten carácter enciclopédico, carácter censual, de censar as sirias e estudalas, que en xeral non é para ler todo, a non ser que alguén interese moito esta parte, senón para consultar ou ler unhas cantas, porque se repiten os procedimentos de criación de palabras. E a terceira parte do traballo, que acho a máis interesante para o lingüista, é a que explica a orixe destas sirias ou hai as relacións entre elas. Hai unha primeira clasificación tipolóxica, dependendo do tipo de recursos que utilizan. As do grupo A utilizan todos os que vimos, todos os recursos. A un predomina a sufixazón e na dous a metátese. No B non utilizan elementos de deformación do léxico, só vocabulario xenuíno. Os do C só utilizan prácticamente metátese. E os do D, figuras literarias e personificazón. Para clasificar as sirias e a súa proximidade, ademais do léxico, habría que ter en conta, e teño moi en conta, certas coincidencias. Por exemplo, se é o mesmo verbo polivalente, porque ás veces coincide, se os adxetivos que definen o bollo, o mau, o grande e o pequeno son o mesmo, porque serven para utilizar composicións sintagmáticas, se os sufixos e prefixos que deforman as palabras coincide algún, e isto porque se coincide a compresión entre eles sería máis fácil. Isto é no que me basei para agrupalas por maior ou menor proximidade, é para criar grupos de sirias e súa orixe, que sería longo explicar, mas que centra esa terceira parte. Finalmente, o traballo féchase con numerosos apéndices de empréstimos de palabras que coinciden nas diferentes sirias e con novas compilacións vocabularios, novos vocabularios que recollín, no caso, das sirias galegas. Con isto acabo, obrigado pola atención, fico a dispor para preguntas. Obrigado. Xa dicía que, en parte, non teño totalmente claro por que se criou a Siria. Sei que teñen séculos de vida, probablemente proceda moitas delas de Idade Media. Como non coñecemos o contexto social, non estamos ali, non sabemos exactamente por que. Algunhas cousas podemos deducir, por exemplo. Todos os que falan este tipo de sirias son profisións ambulantes ou da construzón. E normalmente da construzón tamén ambulantes, porque os telleiros, os albanéis, os canteiros movíanse para traballar, ¿no? Por todo, por Galiza, por España e mesmo pola Europa. Os seren ambulantes é un dado importante. Os ambulantes nunca foron moi ben vistos. A xente que é sedentaria ou nómada dá que pensar, primeiro porque xa é diferente a nós. Sempre o que é diferente o que diferente dá lugar á desconfianza. Por outro lado, os ambulantes tradicionais durante séculos na Europa eran os moinantes. Moinantes, delincuentes, ciganos, xente de moral dubidosa, moitos deles. Estes profesionais, aínda que eran profesionais honrados, despertaban a mesma desconfianza. A lingua podía ser unha defensa, de dúas maneiras. Unha, para protexerse dun ambiente hostil. Outra, como elemento de prestixio. Non son idiomas, xa expliquei, porque non teñen a gramática nin fonética, son xamas e sirio, non son idiomas, pero para a xente non se entende nada, é un idioma. Para cando ían por aí adiante os afiadores, era unha xente rara que falaba un idioma que ninguén coñecía, iso daba certo prestixio. Dicía que eran todos ambulantes ou membros da construción, normalmente os da construción tamén ambulantes, e a metade dos gremios que coñezo, tanto en Galiza, Portugal, Asturias, Castela, son membros da construción. O sea, é o gremio máis representado. Non só o máis representado, ou sea, máis grupos diferentes que teñen xirias, sino que sempre teñen as xirias máis grandes e elaboradas. En Galiza, que ten máis palabras e máis rica, é a dos canteiros. En Portugal, tamén. Nas Asturias, tamén. En Castela, tamén é a famosa Pantoja. Dicía que todos teñen conexión entre sí. Hai palabras que coinciden en moitas xirias. O que máis coincidencias presenta sempre é a dos canteiros. O sea, presenta un lugar central. Ten relacións con todas. En canto hai unha xiria que se cadra o dos músicos, ten moita relación con dos cesteiros, pero menos con outras. Pero cos canteiros teñen case todos. Se usásemos un círculo, estarían no medio, e dai serían setas, flechas, conectando todos. Isto nos leva a pensar que foron un dos primeiros en ter unha fala especial. Que sabemos dos canteiros? Sabemos que xa na Idade Media constituían un colectivo moi importante. Os gremios de canteiros durante a Idade Media tiñan uns privilexios que non tiñan os demais. Tiñan unha arte, un coñecemento técnico para construir edificios, para construir catedrais moi importantes na Idade Media, e conseguiron crear unha especie de sindicato. A masonería moderna, a masonería especulativa, procede da masonería operativa. A masonería especulativa son os actuais masóns, de tipo ideolóxico. A masonería operativa era dos obreiros, dos albanéis. Era medieval. Era unha especie de sindicato que eles negociaban as condicións de traballo. Nunha época como a Idade Media, en que non había homens libres, polo menos laboralmente, só algúns artesáns, eles non só eran libres como artesáns, sino que puñan as condicións. Tiña unha axuda mutua, unha especie de retiro, unhas para cando un estaba doente, unhas axudas, e posuían un arte en parte secreto. Que eles falasen así servía, podría servir tal vez para transmitir eses coñecementos técnicos só os do gremio, o sea, non só os sinaban quen quería, sino que os sinaban nesa fala, de maneira que ninguén pudese aprender. Unha das maneiras de gañar diñeiro é ter a exclusiva dun negocio, ¿no? Entón, eles só os sinaban quen querían, a fala podía servir, e outra, como era un gremio con moita personalidade, además hai moita literatura sobre este tema, en parte fantástica, ¿no? Relacionando os masóns, cos templarios, con moitas historias, que pode haber algo de verdade, hai moita fantasía tamén. O certo que eran alguén especial ten unha fala especial. Serían algúns dos motivos. Protección ante un ambiente adverso, prestixio ante un ambiente adverso, ocultazón dunha técnica de traballo, e símbolo de un gremio, dun colectivo importante, como eran os canteiros medievais. Algúnas das hipóteses. Outra pregunta querías facer? Antes se me dio a palabra aí, que ponía que yo, sí. E non sei a que significaba, porque da zona que soy yo, bueno, 80 kilómetros en la costa, todo el mundo, ¿no? De la zona. A Calloa o a Llenca le llaman a la novia. Entonces, claro, non sabía si... Sí, ¿de qué parte? ¿No sabes? De... Es que, vamos a ver, yo soy de Tui, que sí. Ben, ben, sí, sí, xa sei, é a zona, é a Guardo Rosal, é a zona... Pero máis arriba, hai un manera que leva os unhois a salir, Noia, eso, Noia. Oia, sí, Oia está ao lado, é tamén da próxima zona. Calloa, sí, efectivamente, é moza, calleu, home, mozo, Calloa, muller, moza. Eu púxeno aí como característica morfolóxica. En galego tradicional, igual que en portugués, existían unhas palabras acabadas en eu, feminino oa, illeu, illoa, como os naturais dunha illa, por exemplo. Eso no galego, digamos, clásico, hoxe todo isto está bastante perdido. Mas consérvase, por exemplo, esta morfoloxía nestas palabras. O facto de que ubises ten que ver con outra cousa, da que non falei, para non alongarme moito. Hai un... dicía que as xirias, a diferencia do calón, teñen unha fronteira nítida coa lingua coloquial. O calón, o argot da rúa, non ten unha fronteira nítida. No, na lingua que falamos, utilizamos moitas palabras que proceden de aí, sobre todo hoxe en día, do español, por influencia do español, comezando por expresións como pasar de, ou bueno, moitas outras, chupa ou chorba, todo iso procede do calón, pero pasa a lingua natural. As xirias gremiais teñen unha frontera nítida, o falas galego, o falas iso, cunha excepción. Nalgúnas das comarcas de orixe, os traballadores do gremio eran tantos, o sea, na zona de da Guarda ou do Rosal, eran case todos, en case todas as familias había un telleiro. Na zona de Terra de Montes, en case todas as familias había un canteiro. E como eran tantos, algunhas desas palabras acabaron pasando. O exemplo que vos falaba do meu avó, que aprendeu a dicir algunhas palabras en barallete, de ouvirlas o seu pai. Pois nesas zonas eran tantos os membros do gremio, que algunhas palabras da Siria pasaron ao galego común, e non o saben. Os acoñecín xente desa zona que falaba galego con palabras da calloa, é verbo dos cabaqueiros, a fala dos telleiros, e utilizaban palabras da Siria sen sabelo. Cando saían de aí e ian outra parte de Galiza, era que a xente lles preguntaba, pero iso que dis que é? Dice, é galego, como se fala ali, pois que galego me raro falades. Né? Entón, efectivamente, olla está ao lado e ali pode subir palabras destas que proceden da Siria e significa iso. Sí. Bueno. No, bueno, non teño toda a dúbida se os nosos xeradores en Castela, por moito na primeira metade do século, no? Pois, tiña unha fala deste tipo, sí, como se chama. Sí, non puden acceder a ela, non o podo constatar, mas teño referencias de xente que dixo que sí, mas ninguén me soubo dicer palabras. Suspeito, porque deste tema que sabemos o que chegou a nós, xa, probablemente habría máis xirias, mas desapareceron. E o que dicía antes, que no seu caso ten valor, porque en Europa non existen xa. E mesmo máis próximo a nós que Asturias, hai 5 anos morreu o último falante do Brón, que eran uns caldeireiros que tiñan a xiria, queda nalgúna outra alguén e xa desaparece. En 2 ou 3 anos non queda ninguén. Na Galiza tamén, moitas delas é cousa de anos, evidentemente, mas ainda hai moita xente. E coñecemos o que chegou a nós. Probablemente hai xirias que se perderon. Eu suspeito que existía unha especie de xermanía, igual que existiu a xermanía en Castela, que se coñece bastante ben, porque hai moitas compilacións vocabulares do século XVI, e incluso con cultivo literario por parte de autores importantes, como Cervantes e outros. Suspeito que en Galiza houve algo así, mas eu teño dados, e o dos segadores probablemente era parecido. Falei de que había un barallete dos cegos. Hai moitas noticias de que os cegos falaban algo así, mas nunca ninguén deu palabras. Eu conseguín hai 2 anos falar cunha señora, xa anciá, que non era cega, mas seu pai sí, e foi guía de seu pai, cando era moza, agora unha anciá, na década dos anos 20 e 30, acompañaba polas terras de Zalanova e Bande, o seu pai, tocando, o pai tocaba, e ela cantaba. E díxome que efectivamente falaba unha siria e lembrouse mamente, porque era moi nova, de 30, 40 palabras. Ela dicía, chamaba barallete, dicía que era diferente dos afiadores, mas que era igual o dos músicos de Zalanova e Ourense. Como son poucas palabras, non se pode constatar. Algúnas son iguais, outras non son iguais. Hai palabras moi importantes, que antes só falei por riba do tema, para non alongarme moito, como é o verbo polivalente. O que máis se utiliza nas xirias, ese verbo que significa ser, estar, ter, haber, é evidente. Non? Se 2 xirias teñen ese mesmo verbo en común, hai un parentesco evidente. Pois, algúnas destas palabras chave, fundamentais, que me dixo esta señora non coinciden coa dos músicos. Coinciden moitas, pero estas non, por tanto, está na dúbida. Mas díxome unha cousa interesante, e neste caso non é unha lenda, porque contou un pouco e aconteceu a ela, se acredito nela é certo. Dixo que cando era pequena estaba na súa casa, e na súa casa daban ás veces pousada moinante. Estamos vendo en outro mundo, fala dos anos 20 e 30, onde os camiños estaban cheos de xente, non había evidentemente estradas en Galiza, e a xente dormía en casas de veciños cando viaxaba, ás veces gratis ou pagando algo, como fose o acordo no forno, moitas veces. Te metí a falar tamén disso, digo a continuación outra cousa relacionada con iso. E entón sorprendeu unha vez na súa casa a uns pobres que pararon falando o que eles falaban e que o entenderon, e eran uns ambulantes calquera. A propósito que dicía o profesor José Paz, en Portugal tamén topei nunha revista tamén dos anos 20 de etnografía un pequeno vocabulario de canteiros, e no medio había palabras que puñan xiria dos pobres dos fornos. Da a entender que había como unha especie de xiria de ambulantes, de xente dos camiños, de xente marxinal, que falaban algo así. Os segadores é probable que falasen algo así, porque pasa que non é constatazón, é difícil topar. Con os cegos, procurei moito, e despois de moito procurar, topei unha persoa só. E o problema é que cheguei tarde, había que facer o traballo hai 50 anos, non estaba aquí, e hoxe hai pouca xente. O traballo de Alfonso Vázquez non ven nada, porque hai un traballo, o sogro do delegado de Cultura do Inglés. Sí. Fixan traballos sobre os segadores. Non cita. Era de Arbo. Alfonso Vázquez. Do que eu coñezo non hai citas. Hai xente que me dixo, sí, os segadores falan de Arbo. É o único traballo que eu coñezo. Pero pode falar dos segadores, e non fala dos segadores, claro. E non falar da... É que algunhas destas xirias son máis secretas que outras. Por exemplo, eu son de Vigo, pero a miña familia é de Gomesende, eu morei varios anos en Gomesende, dei aulas en Rivadavia e moraba en Gomesende. As mañás ia ao instituto, as tardes algunhas viña a Ourense a pasear, porque vivía na casa eu só, nunha aldea de 15 habitantes, todos vellos, e eu. Entón, pues, non era así como moi atractivo para min. E ia para Ourense, en inverno, a pasear, e no Bravo, pues, andaba polo monte tamén a pasear. Estive ben aborrecido ali, dous anos, que é aborrecido, bom, que tiña moito lecer, non aproveitado. Ben, nesa comarca, é a comarca dos músicos. Eu vivín ali e non o sabía. Eu, cando conseguín dados de que pola zona de Celanova había uns músicos que falaban unha xiria, chamei a familia que teño ali, os meus primos, e preguntéis o tema. Eu só vivín ali uns anos, pero meus primos moraron ali e moran, xa, toda a vida, e preguntéis sobre o tema e non sabían nada. E me parecía moi raro iso, que os músicos falan que, non sei, vouche preguntar. E ao cabo do tempo chamou, sí, que falei cun señor que é chofer de autobús e di que os leva ás veces e que falan raro. Efectivamente, comecei a buscar e había veciños meus que falaban así e nunca o dixeran. Entón, quero dicir que algunhas illas manteñeno moi en segredo. O dos músicos, un dos vellos os que falei, os mellores informantes son canto máis vellos mellor. Outra cosa que constatei é como a lingua galega, os que falan menos son os vellos. Os máis novos sabían palabras, mas non xa non dominaban o mecanismo. Un dos vellos que sí que sabía, encontrei, no busquei por él, porque vas preguntando a unha persoa por outra e van dando referencias. Este era un señor de 80 e tantos anos que estaba dándolle, encontrei dándolle de beber o burro na fonte, e falei do tema. Era un señor moi boa persoa, pero que me dixo que efectivamente que sabía do tema, pero que non sabía se me podía dicir. Porque non se podía contar a ninguén, e tiño 80 e tantos anos e estaba retirado. Díxenlle que xa tiña falado con outros músicos que me tiñan contado, faleille no barallete dos músicos, respondeme e dixo, ah, pois sí que sabe, pois se si outros lle contaron eu tamén, veña. E estive dos días con ele, foi o que máis me informou. Entón digo que ás veces, sabe, non o din, se non lle preguntas, podes falar cun segador, preguntar información, pero se non lle preguntas, falaba de xa, non cho di, porque se cae, ele tampouco valora. A valoración disto depende moito da sensibilidade da persoa. O setrano son unha riqueza moi grande, pero moitos deles era unha cousa que tiñan por falar que non tiñan importancia. Bueno, eu penso que o problema das xirias é que tarde ou temprano desaparecer en todo o seu tempo. Bueno, a pena de esa terra é o que dixi, que é unha riqueza léxica moi grande, pero que, bueno, todo nace de un propósito, tarde ou temprano termina rematando. Sí, é que desaparezan. O sea, non é nen bo nen mau, é normal porque mudou o tipo de vida que xerou estas xirias. Entón, o mudar desaparece, iso non é nen bo, o sea, non é nen bo nen mau, é natural que desapareza. O que é bastante triste no noso caso é que cheguen vivas o século XXI e non estean totalmente recollidas. Iso que é triste, non temos a oportunidade de coñecer todo ese léxico, que ademais todo mundo sabe que do coñecemento vas puxando e saen outras cousas. Desas palabras que nos identificamos, pois descubrimos relacións. Por que hai palabras vascas? Pois porque hubo contactos cos canteiros vascos que traballaron aquí. Porque, quero dicir que, se hai palabras que coinciden, é porque hubo relacións. Un coñecemento puxa do outro, e te abarca antropoloxía, etnografía, lingüística, historia, a arte, todo. Por iso é interesante coñecer todo isto. E digo que o triste é que, aínda existindo oportunidade de compilar, porque está compilado moito, mas non todo. É difícil encontrar palabras novas, pero aínda sai porque hai moitos falantes. Eu cada vez que entrevisto a alguén, alguna nova, dime. Ás veces estou tres horas e coñezo todas, e de repente salta unha. Bon, pode dicir, ah, por unha, algún amigo, tres horas por unha palabra. E, vale, pero é unha palabra que salvaxe para o coñecemento e que ás veces é unha palabra que serve para establecer relacións con outras xirias ou dados históricos. O triste digo que é iso. Problema para facer un traballo de campo, de falar con todos os falantes que hai, precisas de tempo. Eu vou no tempo libre e cando teño contactos. O problema é primeiro buscar os contactos. Ás veces podes ir ao show, ás veces vou e a encontrar xente. Podes ter sorte, podes ter non, porque en algún sitio chega un desconhecido preguntando por unhas falas raras, pode ser ben recibido non. Ás veces sí. Ás veces teño ido sen coñecer a ninguén a comarcas onde hai falantes e encontrar, outras non. Se vas con contactos, mellor. Mellor é falar con alguén dalí, con algún concelleiro, alguén... depende, non? Ás veces os concelleiros non sempre funcionan, unha vez foi pior, non? Depende da fama que teño o concelleiro, non? Pero, bueno, algún contacto sempre mellor. Entón, perdes o tempo no contacto e despois tens que viaxar, ir ao sitio e estar con esa persoa, e iso leva tempo. O normal sería que houvese unha equipa de persoas que desde as universidades de xunto houvese uns bolseiros e se pudese recoller todo iso antes de que desapareza, porque o problema é que cando morra esta xente pois xa non hai ninguén. Hai o que nos teñamos rexistado por escrito. É máis, dos canteiros hai moito recollido, porque é un gremio moi grande, hai millares de palabras. Algúnas están en manuscritos, en bibliotecas, no Museo de Pontevedra hai, pero claro, leva horas. É un manuscrito de intelectuais galegos que colleron, hai un de Castelao, por exemplo, ese sí que estudei, e tens que ir palabra por palabra anotando. Despois, como os compiladores non eran lingüistas, moitas das cousas que colleron teñen erros, hai que detectalos. Outro problema, moito do que hai publicado, por eso, do pouco que hai, do Barallete hai varios vocabularios. Un deles publicouse con moitas grallas, con moitos erros de imprensa. O que o recolleu, que era un antropólogo, non sabía Barallete, copiou as palabras. Mandounos a imprensa e trocaron moitas letras. Non revisou as probas, ou como lle custaba moito revisalas, porque ou non coñece o idioma, teria que comprobar os apuntamentos para ver se era correcto, publicouse así. De aí copiaron outros. Outros, eu aquí na tese puxeno, aquí non o poño todo porque ás veces non queres, son persoas con nomes e apelidos, profesores de antropoloxía, e ás veces é mellor, a xente se toma mal que critiquen, non? Entón aquí creo que quitei algunhas referencias que facía na tese a xeña, digamos, xeñaloxía de algunhas publicacións. O sea, collei unha publicación de vocabulario Barallete que tiña grallas, pero ademais das grallas tiña as do anterior, quer dizer, copiou o anterior e como non sabía, copiou as grallas, e así do anterior, e vanse reproducindo os erros dunhas publicacións ou outras e cada un engade máis. Entón, iso non vale. Eu cando comecei a traballar con algún deses vocabularios, pois encontrábame cousas que non, que co tempo tiven que voltar atrás porque eran incorrectas. Despois eu falaba coa xente e non eran así as palabras. Entón, é un problema máis. Por tanto, leva tempo estudar iso e o fago fixeno sempre no tempo libre. Son profesor de instituto de universidade nin tido en bolsas. O normal, o en outro país se fixera. Que non precisa moito dinheiro, porque pagar unhas poucas persoas. Non se necesita, necesitase máis para iso que están facendo estes días en Suiza e Francia, aceleradores de partículas, non? Pois se necesita moito dinheiro. Pero para pagar unha xente que vaya por aí grabando e estudando, pois tampouco se necesita tanto, non se fai. Mais, tu sempre tens que ir em casa.